sekanda mupompe bekwa wewe kewoje mukulu musongola chiba muasambe kanda buyaye bumbwe bemwenda buloba mudu mekuna sama sama shali chimwena luchebe unaiji boko mwajikamo jimwaji kuji munaja chibuka Alex sekanda mupompe bekwa wewe kewoje mukulu musongola chiba muasambe kanda buyaye bumbwe bemwenda buloba Munene wikale mwenu wa munu mwakwenda majunda Najikwa kani kanda wabo Najikunwe kuni kanda wetu Bana betu kanda mupomba wetu Bonso bila kalamba mukenga ni mwamba kutu Kongo wa mukenji ni mwanya kalungu Kamu inansa puni mfuamba lwabu Chikela chukwa wali mukuna mushike Chaba mbumba ni kalamba ba kwa kunda Ulunda wa mwamba kulubi kulunye Kubala umwe kujibala bie Bila kalamba mukenga ni mwamba kutu Kongo wa mukenji ni mwanya kalungu Kamu inansa puni mfuamba lwabu Chikala chibwabo ni mukuna mushike Chaba mumba ni kalamba ba kwa kunda Ulunda wa mwamba kulubi kulunye Kubala umwe kujibala bie Luke mwaba kuba ufumu wa kwetu Anyuka bilolo ni kapinga kamba Kufulu wa bena mukangla ni chitebo mande Lena kasayi wetu katuse suki Wakupeta wetu mutu wakwe Kande mutoto wanchisha chitulombola Wakubila jawalu walwe Kande mumanye kuje kusomba kukonga ni bantwe Kande mumanye kuje kusomba kukonga ni bantwe Kande mupompa jibendele mumunakul Mule shiwa mwakalumbu mubatamilu Mwene mwamba mwimba batena ngale kubianza Kapombo mulu bakwa banyinge la mputu Mutumba kachinye lufu Kanda bakumbaja kubaja nyimbanganyi Kanda mupompa mulela wakande ni bagashika Kapombo mukwa mushilwa kwa bantita ni kajime Mwana wa mwakalombo munda bulo bamba ya chiyoyo Kwa mwabudumbe julu baya lusamba Wabende wabasaba bito wa yole ni mkomba Kapombo wetu jibwe jimpejele lantongo mwishu Chijima wachobu chakulwa vita Kachihimwa kufanga vidya Nyanga wabe kuze mpuze nibane nibenyi balolo kwa Kanda mwena mwe wabu kitu mwena menji ajike makena bwila kube kwa wa Kwa mwe mwepe waka pesha mubitwe Kanda mulaba manji kujima wezi Kupesha bakengi nipafele mene Wabalu fika ne nyunga nintumba Alexe kande, Alexe kande, kande mpompa Alexe kande, Alexe kande, kande mupompa. Alexe kande, Alexe kande, kande mupompa. Alexe kande, Alexe kande, kande mupompa. Sampo, nemu wabenda lale mujibu Mwani mulimu wangu tuala mumutamba Tumu tabi kono batu ala bashiu Tuga bashi luanda tabu kwa mbujilwei Mwawe baga bongo tiselangana Mwani wangu wabati tanikajima Juga bashi kwa bongo chamba bibi Kande mupompa wa mukulu kande Eh, eh, eh, eh, fumwa chantambwe chijiguve kuchiya panwa pe namune mulo tapete bayagoto giba jabule ngamu ipila sambo oyikanya kanye kamo sebele Twenty.